gözüm zaman zaman deli dalgalarla gelir gönlümün kıyısına zaman zaman deli dalgalarla gelir gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum suskun yorgun öylece kollara yazılmış hikayeler ummana karışır silinir yavaş yavaş ıslak kollara yazılmış hikayeler ummana karışır silinir yavaş yavaş. Her dalga ömrümden bir şeyler koparır. Her dalga ömrümden bir şeyler koparır. Ağır ağır sönen gönlüm sakin koyları son kum tanesi olana kadar ağır ağır sönen önlüm sakin koyları özler son kum tanesi olana kadar. Zaman zaman deli dalgalarla gelir gönlümün kıyısına üzüm zaman zaman deli dalgalarla gelir son kum tanesini alana kadar.